Antrasis bažnyčios įsakymas. Sekmadieniais ir šventėmis išklausyk šventas mišes. Pirmojo, antrojo bažnyčios įsakymo turinys. Antrasis bažnyčios įsakymas liepia mums visais sekmadieniais ir visomis privalomomis šventėmis sutinkamu dėmesiu, pagarba ir pamaldumu išklausyti šventasias mišes. Antra, šio įsakymo pagrindas. Priežastis, dėl kurios bažnyčia liepia mums sekmadieniais ir šventėmis išklausyti šventasias mišes, yra ta, kad tomis dienomis mes privalome ypatingai garbinti Dievą, o šventosios mišios kaip tik yra geriausias būdas jam kuo tinkamiausiai pagarbinti. Trečia, šio įsakymo saistymas. Įsakymas sekmadieniais ir šventėmis dalyvauti šventosiuose mišiuose saisto visus tikinčiuosius nuo tada, kai jie ateina į protą, vadinasi maždaug nuo 7 metų amžiaus iki gyvenimo pabaigos. Pareiga yra svarbi ir kas be pateisinamos priežasties jos neatlieka, sunkiai nusideda. Ketvirta, kaip įvykdyti šį įsakymą? Kad bažnyčios įsakymas išklausyti šventas mišes būtų įvykdytas, reikia a. būti toje vietoje, kur laikomos šventosios mišios. Vadinasi, jokių būdų negalima klausyti šventųjų mišių per radiją, bet reikia būti arba bažnyčioje, arba koplyčioje, arba bent šventorijoje, ar toje aikštėje, kur laikomos šventosios mišios. Reikia matyti šventųjų mišių eigą, arba bent iš ženklų suvokti, kas vyksta prie altoriaus. Pavyzdžiui, vasarą esant šventorijoje girdėti giesmes varpelį, matyti šventosiuose mišiuose dalyvaujančius žmonės ir panašiai. B. Išklausyti visas šventas mišes. Vadinasi, nuo pradžios iki pabaigos. Kas praleidžia esminę šventųjų mišių dalį, tai yra ta, kuri tęsiasi nuo konsekracijos iki komunijos, tas bažnyčios įsakymo neįvykdo. Kas praleidžia kokią neesminę dalį, sakysime, klauso šventųjų mišių tik nuo prefacijos ar po komunijos jų nebeklauso, tas bažnyčios įsakymą įvykdo, bet jei taip elgiasi, be pakankamai rimtos priežasties nusideda. C. Klausyti šventųjų mišių su reikiamu dėmesiu, pagarba ir pamaldumu. Skiriamas dvejopas dėmesys – išorinis ir vidinis. Išorinis yra tada, kai vengiama veiksmų, kurie nesuderinami su šventųjų mišių klausimu, pavyzdžiui, šnekėtis, su kuo miegoti ir panašiai. Vidinis, kai stengiamasi savo mintis ir jausmus kreipti į tai, kas vyksta per šventąsias mišes. Išorinis dėmesys yra būtinas, kad būtų galima įvykdyti bažnyčios įsakymą, jei jo nėra, šventosios mišios neišklausomos, nors per jas ir būnama bažnyčioje. Suprantama, jog kuo daugiau turime vidinio dėmesio ir pagarbos bei pamaldumo, tuo naudingiau. Mūsų uždavinys per šventas mišes yra ne nuodėmių išvengti, bet kuo geriau pagarbinti Dievą ir įsigyti kuo daugiau nuopelnų. Penkta, priežastys, dėl kurių atleidžiama nuo pareigos dalyvauti šventosiuose mišiuose. Nuo pareigos sekmadieniais ir šventėmis dalyvauti šventosiuose mišiuose atleidžiama dėl šių priežasčių. A. Negalėjimo. Jį sudaro didelis sunkumas nuvykti į vietą, kur laikomos šventosios mišios, ar dalyvauti jose. Todėl laisvi yra tie, kurie serga, kurie po ligos dar nėra pakankamai sustiprėję, kurie gyvena toli nuo bažnyčios ir yra blogas kelias ar prastas oras, kurie būtinai turi keliauti, kurie neturi atitinkamų išeiginių drabužių ir taip toliau. Kas negali išklausyti iškilmingų šventųjų mišių arba vadinamosios sumos, bet gali išklausyti kitas anksčiau laikomas, tas privalo tą padaryti. B. Meilės artimui. Todėl laisvino pareigos dalyvauti šventose mišiose yra tie, kurie slaugo ligonius, turi prižiūrėti mažus vaikus, ar teikti pagalbos taigios nelaimės ištiktam artimui ir panašiai. C. Būtinų pareigų. Tokios pareigos yra, pavyzdžiui, saugoti namus, sergėti gyvulius, gaminti valgį ir panašiai. Tačiau ir šie privalo ieškoti progos bent kitą sekmadienį išklausyti šventas mišes. Šešta, pamokslo klausimas šventadieniais. Bažnyčios įsakymas, tiesa jau įvykdomas, išklausant sekmadieniais tik šventas mišes. Be to, įsakymo dvasia reikalauja, kad būtų išklausytas taip pat ir pamokslas. Nes A, pamokslas yra tarsi iškilmingų šventųjų mišių dalis. Senovėje pamokslas visada būdavo sakomas per šventas mišes tuojau po evangelijos ir sudarydavo tarsi jų dalį. Todėl bažnyčia, nors nėra davusi atskiro su pamokslo klausimu susijusio įsakymo, bet įsakydama dalyvauti mišiuose, kartu liepia išklausyti ir pamokslą. B. Pamokslas supažindina mūsų tikėjimo tiesomis ir dorovės reikalavimais. Kiekvienas iš mūsų turi pareigą, kuo geriausiai žinoti savo tikėjimo tiesas ir dorovės taisyklės. Deja, būdami per dienų dienas panirę į įvairius rūpesčius ir darbus, mes neturime kada atidžiau į tai pažvelgti. Tad mūsų motina bažnyčia, norėdama mums pagelbėti, liepia kunigams šventadieniai sakyti pamokslus, kad bent jų klausydami galėtume gilinti tai, ką privalome. C. Pamokslas yra bažnyčios vardu atliekamas Dievo žodžio paaiškinimas ir jo pritaikymas gyvenimui. Dievo žodis, kaip žinome, yra evangelijose ir visose šventojo rašto knygose. Bet jo naip tol neturi teisės aiškinti ir taikyti gyvenimui kiekvienas pagal savo norą. Ne. Teisę aiškinti ir taikyti gyvenimui Dievo žodį Viešpats Jėzus suteikė vien tik savo bažnyčiai ir jos aiškinimą bei taikymą gyvenimui jis laiko savu. Bažnyčios vardu Dievo žodžio aiškinimą ir taikymą gyvenimui atlieka kunigas, sakydamas pamokslą. Vadinasi, per pamokslą išgirstama tikroji Dievo žodžio prasmė, lyg kad jie skeltų pats Jėzus dieviškomis savo lūpomis. Neveltui apie savo mokslą skelbėjus, jis yra pasakęs, kas jūsų klauso, tas manęs klauso, kas jūs niekina, mane niekina. O šventasis Paulius apie save ir kitus tikėjimo tiesų mokytojus pareiškė, mes einame pasiuntinių pareigas Kristaus vietoje, lyg kad Dievas ragintų per mus. Kas be pakankamai svarbios priežasties neišklauso pamokslo, nusideda. Nuodėmė yra sunki, jei tai daro dažnai ir ypač iš paniekos. Palaiminti, kurie klauso Dievo žodžio ir laikosi jo. Kas yra iš Dievo, tas klauso Dievo žodžių, sako Viešpats Jėzus.